جوړه کړي و نو دا قوم په جماعت کې واکې د سی ویل چې کذا بد تکذیب کړی دي جماعت قوم نوح یو ډلې د قوم د نوح ولې د په قوم خو سونه پر ایمان بیا راوړي تقریبا د اچان پر په شاوخوا کې بهاله نو نو ګرد قوم خو نه دی کړی نو ګا جماعت سره پروت ځکه دا فعل منصر راوړی دي کذا بد تکذیب کړی و درواغ ګڼل کړی و قوم نوح قوم د نوح معنا یو جماعت د قوم د نوح علیه الصلاه والسلام د چا تکذیب کړی المرسلین د رسولانو د یو رسول تکذیب د ګردو دین علاوه د رسولانو تکذیب وکي څه وخت کې وکي دا دی چې د ټول ته درواغ وای نو ګرد رسولان بار تکذیب څه وخت کې کوم اذ هغه وخت قال چې نوح علیه الصلاه والسلام ویل لهم ودیت اذ هغه وخت قال چې ویل لهم ودیت اخوهم ورور د نوح نوح دا نوح علیه السلام د دې څنګه ورور وای دا نه سبي ورور معنا تر بوري و د یو پلار څخه واکی و د یو کهول څخه و دغه سي نو په دغه په ورور تعبیر وکي نو دا اخو هم چې دی په اعتبار د جنوال نه دی په اعتبار د نسب دی د نسب د لاري معنا تر برونه و سره دی نو چې وی ویل و دی ته اخو هم نسبي ورور دی نوح نوح د سي ورته الا تتقون ایا لا تتقون تس نبی ریری دا الله څخه دا مسوغ بل جوړ کړی دی چې وبتانه ته پر سجده پراته یاست دا سآل دی نو د خدای نبی ریری لا تتقون ایا تس نبی ریری معنا و بیریری نو این یه بشکس لکم سس د فار رسول زیور علی جلسوی معنا پیغمبریم امینون امانت دار امانت دار دا مطلب سو چې یعنی زه چې الله را لېږلم چې کوم پیغام یې ما ته راکړی دی ما د خپل ځان د ګټو په خاطر په دې کې نه یوه زره زیاتوب کړی دی نه مې د ځان د ګټو په خاطر یوه زره کمبوڅ نه کړی دی کېدای شي په خبره پوه شوې یو څوک چې د ځان په لا درنیې د ځان په عزت پسې نو په یو پیغام کې برنه کې خبرې ورګډي چې دی دروند پکښې ښکاره شي یا یو څه ځینې کمی شي ځینې ایسته کې برای دسینې چې زما عزت پکښې کې ولاړ شي دی وی زه امین رسول یم یوه خبره نه ځینې کموم نه ورباله کوم د ځان ګټه نه ده چې کوم وظیفه راکول سوې ده هغه سمه سرته رسوم هغه پیغام پره رسوم ول اینی به شک زه لکم تسی لر رسولون یو استاز یم را لیجل کرسو یم ده طرف ده الله او دا صفت درم چه امینون زه امین استاز یم نه زیاتوب کوم نه نقصان کوم په دا پیغام که چه الله را کردی نو چه امانت داره یم فاتقوا الله واطيعون فاتقون تسي وبرجي الله هذا الله تخ واطيعون او تسي تابع داري وكي زما واطيعوني تسي زما تابع داري وكي جزا كما خبر دتكم اغه ومني مولا قارد فاتقوا يرا تبريكي برچاماني پردغه چي اني لكم رسول امين زسي سفر امانت دار رسولم يو سوق چي امين وي دغه خبر بعد ومنل شي نو دوي چ ما په امانت پیغام راوړي نو د الله سو وبرجي ولنه ځنی بیرېجه او دا رقم دې زما تابعداري وکړ نو چې زما خبرې ګرد وکړي زه الله خبرې ته کوم د ځان شي نه په ګډوم نه دغه خبرې څه شي کوم نو دا وکړي سبب سو د امانت د دې خبرې د لپاره چې دې باید چې شو کې د الله څخه وبیرېج او د اطاعت وکړو فشا د ورته وای وما اسالكم وما اسال زخ سوالم نکوم کوم ستس سخه علیه پر دغه رسالت پر در رسول و د تبلیغ باندې من اجر هیڅ یو مزدری او بدله خو ما به د یو وخت اسمه بدله نه درس غوښته نه به می دا درته ویل چې عزیز ما به مون راګل کی نه به می دا درته ویل چې او ته ګرا نه به می دا ویل چې جمعگی یا مشته ګرا خو شی به منی درته ویل ای چې نه غواړم جن درته بیان نو ولا نه منیا وما اسالو او زه سوال نه کوم کوم سیسخه علیه پر دغه رسالت معنا پر دا بیان باندې د احکام الهی یو من اجر اتس یو ثواب مزدری ان اجری ان ندی اجری ثواب مزدری زما الا خو بیا ده علی رب العالمین علی رب پر رب باندې پر پالون کی باندې العالمین د ټولو مخلوقات زما مزدری چې دغه د علا په ذمه کې ده رب العالمین سره د چا ثواب دی دلته سیسه شی نه غواړم اکثر وخت د مولا خبره خلق نه مني برای خوتگی راڅ غواړي خبر دی خو به دی چی بر دی بیغم اداره کوي نو نوح علی السلام دلته خو هغه سلام نه ده زه هیڅ چیر نه درس خو غواړم نو دلته ونی نه مني نو بیا پراته پرې کید کورته ګوره فتقوا الله واطيعون فتقون تسي وبرجي الله هذا الا تخ واطيعون او تسي ما تابع داري وكي دغه فتق الله واطيعون غره دو واره دادي رالي يا پلا پر اغه خبر رات پريكي چې زره رسول امين يم نو ام د الله سو بيرجي بیا پر دې خبر رات پريكي چې زه سيس مزدوري نه غواړم نو د الله سو بيرجي دا د څه د پاره اشاره درکړه چې یعنی کوي سړی امانت داری یوازې دغه خبره کافي ده چې د خبره ومنل خو هغه دی امین دی نه جاتوب کې نه نقصان کوي